imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa kumradhi kwa dakika chache ambazo tumechelewa. Kwanza kabisa ni muhtasari wake ambapo swala tete la madawati katika madarasa linatarajiwa kupatishwa ufumbuzi hivi karibuni. Matamshi yake waziri mkuu Alhamisi wiki jana alipokuwa mbele ya wabunge na wanaseneta akiwasilisha miradi mikuu ya serikali katika mwaka wa 2020-2011. Alain Guillaume Mbonyi alisema kwamba fedha za kutengeneza madawati hayo tayari zimepatikana. Na wizara biashara viwanda na utalii yatahadharisha fanya biashara ambao wanapandisha beki holela. Hapa mkurugenzi wa biashara katika wizara hiyo asota kidole wafanya biashara wa unga wa ngano. Na janga la corona lazorotesha harakati za wafanya kazi wa kitalii huko mkoani Gitega. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, jina langu Moise Misago, mitambo yongozwa na Biserafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa siasa ni kwamba rais wa jamhuri ya Burundi amefanya safari itakayomfikisha nchini Equatorial Guinea. Evariste Ndayishimiye anatarajiwa mjini Malabo Jumatatu hii. Katika msafara huo wa siku tano, rais wa jamhuri atapata fursa ya kuzungumza na mwenzie kuhusu kudumisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba fedha za kutengeneza madawati zaidi ya 200,000 yanayohitajika kwa shule zote nchini tayari zilipatikana. Hili ni jibu la waziri mkuu wa kwa wabunge na wanaseneta wakati wa wasilishaji wiki iliyopita wa mpango wa serikali wa mwaka 2020-2021 ambapo walitaka kujua ikiwa bahasha iliyotengwa kwa kudhamini matarafa haichangii katika utatuzi wa ukosefu wa madawati shuleni. Alain Guillaume Mbonyi alisema kuwa madawati hayo yatawasilishwa hivi karibuni kwenye shule zenye haja yazo. Mengi za dinai Romualde ni wabibuze. Katika hafla ya kutangaza mipango muhimu ya serikali ya mwaka wa bajeti 2020 kuelekea 2021, mbunge aliyeteuliwa mkoani Chankuzo alitaka kujua kwa nini pesa zinazopewa tarafa hazichangii kutatua swala la uhaba wa madawati shuleni. Antoinette Ndikumagenge anasema kutoelewa sababu ya pesa hizo kutumiwa kufadhili vyama vya ushirika. Kwa upande wake, hatuwezi kufikia maendeleo kabla ya kuendeleza elimu. Kuhusiana na wasiwasi wa wabunge, waziri mkuu aliwatuliza nyoyo kuwa idadi ya madawati yanayohitajika tayari imefahamika na kuahidi kuwa yatatengenezwa hivi karibuni, akieleza kwamba ufadhili umepatikana. Arengi Yome Bunyoni amefafanua kuwa tarafa ina miradi ya maendeleo inayounga mkono, lakini kwamba swala la vyama vya ushirika lina mfuko wake. Hata hivyo, bwana Bunyoni anafahamisha kuwa tarafa inaweza kufadhili miradi inayoingiza kipato. Swala la madawati limechukuliwa mikononi na serikali. Yanayohitajika ni zaidi ya 200,000 na yatatengenezwa kwa ajili ya kurahisishia wanafunzi kufuata masomo, aeleza bwana Bunyoni. Mipango hiyo muhimu ya serikali inatazamiwa kutekelezwa tangu Juni mwaka huu hadi mwezi Juni mwakani. Shukran Romualde niwabivuze. Na vifaa vya maabara mbili vya nchini Burundi pamoja na kuanzishwa kwa kuhifadhi data juu ya kiwango cha uchafuzi wa maji ya ziwa Tanganyika ni shughuli ambazo tayari zilifanywa na mamlaka ya ziwa Tanganyika katika utekelezaji wa mradi huo. Kulingana na Didier Kadeli anayehusika na mradi wa Latawama unaohusu nchi nne zinazopakana ziwa Tanganyika, katika miaka zaidi ya 4 kuanzishwa kwa mtandao wa ufuatiliaji wa ubora wa maji ya ziwa ulipewa kipaumbele. Kwa upande wake, Gabriel Kizimana, mkurugenzi wa mazingira katika mamlaka hiyo, anasema kwamba janga la corona lizorotesha harakati. Na wizara biashara viwanda na utalii inaonya wafanya biashara wanaopandisha bei kiholela kama bidhaa ya unga wa ngano na vinginevyo. Matamshi yake mkurugenzi mkuu wa biashara Krizologe Mutkwa, ambaye anasema kuwa hakuna sababu ya kuongeza bei. Anaonyesha pia kwamba wamefanya mazungumzo na wale wanaohusika na bidhaa hiyo na kwamba wameamua kuheshimu bei zinazopangwa na serikali. Ama kuhusu mafuta ya aina ya makoto, anabainisha kuwa uchunguzi unaendelea ili kujua sababu la ongezeko la bei. Baada ya mapumziko kidogo, ukurasa usafiri. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Chama cha wasafirishaji wa Burundi Atrabu kinasema kutambua swala linalojiri kwenye kituo cha usafiri kilichopo kwenye soko la Kotebu na la madereva wa uchukuzi wa Bujumbura Bubanza. Baadhi ya madereva kwenye kituo hicho wanalalamika kwamba shughuli zao zinavurugwa na watu wanaodai kuwa watapeli. Katibu mkuu wa chama hicho Charles Nirameba, akiwa pia msemaji wa chama hicho, anasema kwamba baadhi ya wale wanaozorotesha shughuli kwenye maegesho hayo sio madereva. Tumsikilize, anahojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Tunajua kwamba kuna matatizo zilizoonekana kwenye kituo cha magari ya kwenda mkoani Bubanza. Shirika la uchukuzi Atrabu tulifika pale na tukajaribu kuangalia hiyo matatizo na tumekuta kuna watu fulani wamekuja ambayo sio wafanyakazi ya uchukuzi. Sasa ile ya kusema kama wale watu wanaweza kuwa wameingiliwa na wapiga debe na ni madereva, hiyo ni uongo mtupu kwa sababu wale wapiga debe na madereva kwa kile kituo wamefanya kitu kimoja, shirika kama vile cooperative. Tunapofika pale tulijaribu kuwasikiliza, tukakuta wengi wao hawana kazi pale, ni madereva wa zamani waliofukuzwa kutokana na ukosefu wa nidhamu. Wengine ni watu wachache wako na magari zisiyoeneza vitambulisho vyote, hasa rangi la kuonesha fasi penye gari natumikia. Kama vile mnajua gari za kwenda mikoani zinaposhwa kuwa na rangi ya njano na rangi ya nyeupe. Ila wa madereva wanaeleza kwamba kwa sasa wananyanyaswa hata wakiwa nyumbani kwao. Je, katika Atrabu mnafahamu hiyo na ni kipi ambacho mnachofanya ili muweze kuwasaidia? Upande wa Atrabu kazi zinafanyika ni vituoni. Hatuwezi sisi kuambia watu wala au wapiga debe wakute watu nyumbani manyumbani kwao. Ikiwa hivyo vimefika, lazima watu wenyewe wanaweza kuenda kushtakia polisi au mahakamani juu wapate usalama. Sisi tunajua ni kwamba kazi ya uchukuzi inafanyika ni vituoni, inafanyika ni barabarani. Hakuna mtu mwenye anaweza kufika kwa mwenzake kutokana labda tatizo yako kituoni. Ila madereva wanasema kwamba kiongozi wa shirika hili la uchukuzi wa Atrabu ndiye ambaye anazorotesha usalama kituoni, wakibaini kwamba muhula wake wa kuongoza shirika ulifikia tamati na walipoitisha kongamano ndipo ambapo alipoanza manyanyaso. Je, hilo mnalizungumzia nini? Wale watu nimeshakwambia kwamba wale ni watu wenye mambo ya uchukuzi hawako ndani kabisa, na hivyo inabainisha kwamba wale watu sio wafanya hiyo kazi, kwa sababu muhula wa mkubwa wa shirika la uchukuzi Atrabu na kamati yake hivi huko na miezi miwili tu. Kutokana mwezi wa 9 ndo tulifaa kongamano wakachagua kamati, huo muhula uko na miaka 5. Huyo amesikika ni Charles Ntirampeba, ni katibu mkuu akiwa pia msemaji wa chama Atrabu. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi huko mkoani Gitega wanasema kuwa tayari kupata nafasi ya kutekeleza yale waliosomea. Wanafunzi wapatao 40 wa kidato cha kwanza chuoni katika kitivo cha maendeleo wamejiunga na wakulima takriban 400 wa kijiji cha Mungwa tarafani Gitega kwa kuwasaidia katika kilimo cha kisasa cha mahindi. Mengi zaidi naye Jean Dodier Irakoze. Hao ni baadhi ya wakulima wa kijiji cha Mungwa ambao wamekusanyika chini ya uongozi wa wanafunzi wanaokaribia 60, wote wakiwa katika mwaka wao wa kwanza katika idara ya maendeleo ya jamii. Tunakutana nao kwenye shamba la karibu hekta 2 kwenye kitongoji cha Gachacha wakipanda mahindi. Kulingana na wanafunzi hao, huu ndio uwanja wao wa kutimiza ujuzi waliobobea darasani. Foster Habini Okindi ni mmoja mwa viongozi wao. Kwa kweli katika programu ya shule tumesoma vitu vingi sana. Tukaona kwamba elimu ambayo tunayopata si elimu ya kubaki katika kichwa chetu. Ni lazima tuitie katika vitendo. Ndio tumeamua sisi rasmi kuweza kujongelea wananchi. Karibu wakulima 400 wamejiunga nao na baadhi yao wanaona kuwa hawatahitaji tena kununua unga wa mahindi. Anaeleza kuwa watapata maendeleo akichunguza namna wanaofundisha na kutumika pamoja. Anaongeza kuwa hawatanunua tena unga wa mahindi. Wanafunzi hawa wanataka vyuo vikuu na wengine wenye ujuzi kufanya kazi na wananchi ili kuendeleza nchi. Ikataka kuandika vitabu pakuwa commission ya nchi ili waweze kusimama, watu waweze kuandika vitabu kwa kufuatia mambo ambayo wanayowafanya. Hata mtu akija tuweze kumosha kile kitabu na vitendo vyacho ili tuweze kuendeleza nchi yetu kwa kupiga vita sana sana njaa. Pia wanaomba msaada ili kupanua mradi wao kwa ngazi ya kitaifa. Tunaomba serikali ituwezeshe kuwa na mashamba makubwa. Si serikali tu, tunaomba na wengine mashirika, ma ONG au mashirika au watu binafsi ambao wana uwezo wanaweza kushirikiana sisi. Kwa upande wa utawala wa msingi, naibu wa kijiji cha Mungwa Ndikumagenge Lamberta anasema kuridhishwa na kazi ya wanafunzi hao ambayo anaamini iko katika vipaumbele vya serikali ya Burundi, na pia aongeza kuwa inawasaidia kujua wafanyakazi bora. Wanafunzi hao katika idara ya maendeleo ya jamii ya chuo kikuu cha matibabu cha Gitega waliunda pamoja na raia hao chama cha ushirika kiitwacho waendelezaji wa maendeleo ya jamii maarufu ADECO kwa Kifaransa. Kutoka Mungwa, Jean Dodie Irakoze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Jean Dodie Irakoze. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio, bila kumsahau ni mitambo Bi Serafina Kizimana. Kwa aherini.